أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، بے شک آپ نے مجھ کو دیا ہے ملک، حکومت، بادشاہی. قد آتیتنی من الملک، بے شک آپ نے مجھ کو دی ہے من الملک، بہت بڑی بادشاہی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور آپ نے مجھے سکھایا ہے خوابوں کی تعبیر. فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما، مجھے موت دینا اسلام پر. توفنی مسلما، مجھے موت دینا کامل اسلام پر. والحقنی بالصالحین، اور ملا دینا بالصالحین، اعلی درجے کے نیک لوگوں میں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آپ کے سامنے یہ سورہ یوسف کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے. یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. آج دن سبق کے وقت یہ قصہ ان کا یاد آیا، بیان تو آج کے درس میں کچھ اور مسائل کا بیان ہونا تھا، لیکن دل کا رجحان کچھ اس طرف ہو گیا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اس پہ کچھ عرض کیا جائے. اور یہ ان کی دعا وہ دعا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا مانگے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں. اسی لیے میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ ان کی دعا اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو بڑا طویل قصہ ہے، اور اس سورت کا نام ہی رکھا گیا ہے سورہ یوسف. اور ان کے قصے کو اللہ پاک نے احسن القصص قرار دیا ہے کہ سارے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ یہ ہے. اور بڑی تفصیل سے اللہ نے یہ قصہ اس صورت بیان فرمایا، جس میں بہت سے علوم اور معارف، بہت سی نصیحتیں، عبرتیں، بہت سے سبق آموز باتیں اس قصے میں. قصہ تو حاصل ہے، طویل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 7 برس کے تھے کہ باپ سے جدا ہوئے. بھائی ان کو لے گئے باپ سے یہ کہہ کر کے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ رخصت کریں. ان کے بھائی بکریاں چرانے کے جنگل میں جایا کرتے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے. ان کی بستی کا نام تھا کنعان، جہاں سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، وہ ان کا مسکن تھا اور ان کا مدفن بھی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر کے تھے، اور باپ کے دل میں ان کی بڑی محبت تھی. یہ اللہ پاک کی قدرت کے عجیب کرشمے ہوتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ان کی بڑی محبت تھی، بڑی محبت کرتے تھے. تو بڑے بیٹے چونکہ سوتیلے تھے، دوسری ماں سے تھے، ان کو حسد ہوا کہ ہم تو جوان ہیں، خدمت کرنے کے قابل بھی ہیں، پوری جماعت ہیں، ہمارے والد صاحب تو ہماری طرف ہی توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف بڑی توجہ کرتے ہیں. والد صاحب کے خیالات معاذ اللہ اچھے نہیں، لہذا اس کو کسی طریقے سے ادھر ادھر گم کر دیا جائے، تو پھر جب یہ نہیں رہے گا تو پھر والد کی ساری توجہات ہماری طرف موجود ہوں گی۔ ہر بہرحال بہانے بنائے بنا کر کے لے گئے، وہاں ان کو کنویں میں ڈالا، وہ بھی لمبا قصہ، اور پھر وہ قمیض ان کی اتار کر کے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا خون لگا کر کے آئے، بجاؤ عشاء یبکو، عشاء کے وقت رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔ ہم بھائی کو لے گئے تھے، پھر ہم نے وہاں جا کر کے دوڑ لگائی، دوڑنا شروع کیا، پیچھے سے بیڑی آیا، وہ بھائی کو کھا گیا، روتے ہوئے آئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تو سلام سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، وہی مدد کرنے والے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ وہاں بعد میں پھر قافلہ آیا، تجارتی قافلہ تھا جو مصر جانے والا تھا، قافلے والوں نے اپنا آدمی بھیجا کنویں سے پانی لینے کے لیے، اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو پھر اس ڈول کے ذریعے سے سیدنا یوسف علیہ السلام باہر نکلے، وہ بہت خوبصورت تھے، وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ یہ تو نہایت قیمتی پیارا بچہ، اسے جا کر کے فروخت کریں گے تو بہت پیسے ملیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور بڑا بھائی خبرگیری کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا کہ کہیں مرا تو نہیں ہے۔ خیر جب باہر قافلے والوں نے نکال لیا تو بڑا بھائی آیا، دیکھا کنویں میں نہیں، پوچھا قافلے والوں سے، پتہ چلا کہ ان کے پاس ہے، اور پھر بھائیوں نے پھر قافلے والوں کے آگے فروخت کیا۔ قرآن پاک کے ارشاد یہ ہے کہ چند درموں پہ فروخت کیا، اتنے زیادہ نہیں تھے، چند درموں پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا سستا کیوں فروخت کیا، اتنا کیوں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ بھائیوں کی اس میں رغبت نہیں تھی، جان چھڑانا چاہتے ہیں، اب جس آدمی سے جان چھڑائے تو یہی ہوتا ہے۔ خیر قافلے والے خرید کے لے گئے، مصر میں پہنچے، وہاں ان کی بولی لگی، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ آئے، آخر عزیز مصر نے ان کو خریدا لیا۔ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، عزیز مصر مصر کے بادشاہ کا بہت ہی مقربین میں سے تھا، منتظم اعلیٰ تھا، جس کو وزیر اعظم سمجھے، بادشاہ کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، بڑا آدمی تھا۔ وہ ان کو لے گیا گھر میں، جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کی خوب خدمت کرنا، یہ بہت پیارا بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور یہ بڑا ہو کر کے ہماری خدمت کرے گا۔ وہ گھر بھی بہت خوش نصیب ہے کہ جس گھر میں اللہ کے پیغمبر رہے۔ حاصل یہ ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام پہ کئی امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، اس گھر میں بھی آزمائشیں آئیں، وہ بھی قصہ ہے، اسی کی وجہ کر کے جیل میں جانا ہوا، کئی سال جیل میں گزارے، جیل میں گزارے پھر اللہ نے جیل سے نکالنے کا بھی انتظام کروایا۔ وہ زلیخا کا قصہ پیش آیا، اس قصے کی وجہ کر کے حضرت کو جیل میں جانا پڑا، بے گناہ جیل میں رہے، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ تو جیل میں جب رہے تو جیل کے اندر ان کے ساتھ دو نوجوان بھی، وہ بھی جیل میں پہنچے، ان پہ مقدمہ تھا، ان پہ مقدمہ یہ تھا، ایک پہ یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر کے دی ہے، اس قسم کا مقدمہ تھا ان دونوں پر، ایک ان میں سے نان بھائی تھا اور دوسرا ان میں سے وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، یہ سرکاری ملازم تھے بادشاہ کے، ان پہ یہ کیس کا الزام تھا کہ بادشاہ کو گھر میں رہ کے دیے. بداحل و مہا سجن فتحان کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، مجھے تو یاد نہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان کی جیل میں داخل ہوئے، وہ بھی پہنچے. یہی دو سرکاری تھے جو بادشاہ کے خاص ملازم تھے، اس الزام میں وہ پکڑے گئے، جیل میں پہنچ گئے. جب جیل میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق، انبیاء علیہ السلام کے اخلاق تو بہت پیارے ہوتے ہیں، قابل رشک ہوتے ہیں، وہ تو ساری مخلوق کے ہمدرد ہوتے ہیں. جیل کے لوگ ان سے بڑے متاثر تھے. وہ دو نوجوان جو تھے وہ بھی ان سے بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے خواب یہ دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، روٹیوں کا یہ ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے خواب یہ دیکھی کہ میں بادشاہ کو یہ انگور نچوڑ کر کے شراب پلا رہا ہوں. ایک نے وہ خواب دیکھی کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. اس زمانے میں شراب نوشی عام تھی، ہمارے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ابتدائی دور میں شراب پیا جاتا تھا بڑی کثرت سے. جب شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئیں، بتدریج اللہ نے شراب سے مسلمانوں کو روکا، اور جب اس کی حرمت کی آیت شریفہ نازل ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں شراب کے مٹکے لوگوں نے توڑے. جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، گلاس تھا، اس نے وہاں پھینک دیا. روایات میں آتا ہے کہ شراب اس طرح بہ رہا تھا نالیوں میں جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے. شراب نوشی عام تھی، مٹکے لوگوں نے توڑ دی. جب اللہ کا حکم نازل آیا تو فوراً تعمیر گئی، پھر دیر نہیں کی، کیونکہ وہ لوگ عاشق تھے، فدائی تھے. تو حاصل یہ ہے کہ دو نوجوانوں نے یہ خواب دیکھا، ایک نے وہ، دوسرے نے یہ. سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آپ بہت نیک صالح ہیں، متقی ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تعبیر بتا دوں گا. جیل میں جو کھانا ملتا ہے نا، کھانا آتا ہے جو قیدیوں کو دیا جاتا ہے، اس کھانے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا کر کے فارغ کر دوں گا. لیکن پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سب سے مقدم ایمان ہے. کسی آدمی کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو جائے. غیر مسلم ہے تو اس ایمان کی دعوت دو، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے. اللہ کرے کفر سے تائب ہو کر کے ایمان قبول کر دے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر. اے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق خدا کئی الہ جو تم نے بنائے ہوئے بہتر ہیں، یا ایک اللہ بہتر ہے؟ کتنے الہ بنائے ہوئے ہیں؟ کو کہاں جھک رہا ہے، کو کہاں جھک رہا ہے، کو کس سے حاجتیں مانگ رہا ہے، کس سے حاجتیں مانگ رہا ہے؟ کیا یہ متفرق کئی خدا یہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ القہار جو زبردست ہے، ساری مخلوق جس کی محتاج ہے، ہر وقت محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کا حاجت روا، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. کیا ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے جھکنا، اسی سے مرادیں مانگنا، یہ بہتر ہے، یا متفرق انہوں سے انہیں توحید کی، ایمان کی دعوت دی؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہیں خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی. فرمایا کہ جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹی ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اس کی تعبیر یہ ہے تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور تیری لاش کو پرندے نوچ کر کے کھائیں گے. اور دوسرے نے خواب دیکھی کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے رہائی ہو جائے گی، رہا ہو جاؤ گے، اور تیری ملازمت بحال ہو جائے گی، بادشاہ کا قرب تجھے حاصل ہو جائے گا. یہ تعبیر ہے. اور فرمایا کہ یہ تعبیر میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے, ان کی طرف سے بتا رہا ہوں. ویسے ٹنگوسلے نہیں ہیں کہ تم ویسے ہی سمجھ رہا ہوں. اللہ نے ان کو خوابوں کی عجیب تعبیر کا علم سکھایا تھا. اب قرآن پاک میں ہے کہ جس کے بارے میں حضرت کو یہ غالب خیال تھا, گمان تھا کہ یہ راہ ہو جائے گا, اسے حضرت نے فرمایا کہ جب بادشاہ کے ہاں تم پہنچو تو میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ وہ بیچارہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے. آخر اس واقعہ کی تحقیق تو کرنی چاہیے. مجھے اتنا وقت ہو گیا ہے, جب بادشاہ کے ہاں تیری ملازمت بحال ہو جائے تو پھر میرا بھی تذکرہ کر دینا. میں اتنی سی بات فرمائی, نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو رائے تو نصیب ہو گئی اور پھر ملازمت بھی اس کی بحال ہو گئی, بادشاہ کا وہی قرب وغیرہ اس کو نصیب ہو گیا. لیکن خدا کی شان کے پھر ان کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا بھول گیا, اسے یاد نہ رہا. اللہ کی عجیب شان ہے. خیر, تذکرہ کرنا بھول گیا, یاد نہ رہا, خدا کی شان پھر بادشاہ کو خواب آئی. بادشاہ کو خواب یہ آئی کہ اس نے دیکھا کہ سات گائے موٹی ہیں اور سات گائے جو ہیں وہ لاغر کمزور ہیں, اور لاغر کمزور گائے جو ہیں موٹی گائے کو جو ہیں وہ کھا رہی ہیں. یہ خواب دیکھی. جب یہ خواب دیکھی اس نے صبح کو اپنے جو مقربین تھے, وزراء تھے, درباری قسم کے لوگ تھے, ان کے سامنے یہ خواب پیش کی. بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ویسے خیالات ہیں, یہ کوئی خواب نہیں ہے, ویسے ہی خیالات, پراگندہ قسم کے خیالات, منتشر خیالات. اے دن میں آدمی دیکھتا ہے تو وہی رات کو سامنے آ جاتے ہیں. یہ ویسے ہی منتشر قسم کے, پراگندہ قسم کے خیالات ہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں. لیکن بادشاہ کو اطمینان نہ آیا, اس بیچارے پہ پریشانی خوف طاری ہو گیا کہ آخر یہ خواب جو میں نے دیکھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. بادشاہ ان باتوں سے مطمئن نہ ہوا. وہ جس کی ملازمت بحال ہو گئی تھی, ساقی تھا جو بادشاہ کو پلایا کرتا تھا, اسے یاد آ گیا یوسف علیہ السلام. اس نے بادشاہ سے, وزراء سے کہا اگر مجھے اجازت دے دیے تو جیل کے اندر ایک نوجوان ہے, بہت نیک متقی ہے, عجیب شان کا اللہ کا بندہ ہے اور وہ خوابوں کی تعبیر خوب جانتا ہے. اگر مجھے اجازت ہو تو میں وہاں جیل میں جا کر کے ان سے تعبیر معلوم کروں. بادشاہ کو یہ خواب آئی, اس کی تعبیر کیا. انہوں نے اجازت دی, بادشاہ بڑا خوش ہوا, میرا ایسا آدمی ہے تو جائیں بھائی, اس لیے ضرورت مند تھا. یہ نوجوان جیل میں پہنچا, سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کیا بادشاہ کی خواب کو. اللہ کے نبی نے یہ خواب سنی, تعبیر بھی بتا دی, لیکن اسے یہ الزام نے دیا کہ اتنا عرصہ تک تو نے مجھے یاد نہیں کیا, اب ضرور پیش آئی, اب آئے ہو. ہم جیسا کہ اگر ہوتا تو گلہ شکوہ بھی ہوتا, لیکن نبیوں کا حوصلہ تحمل بھی عجیب ہوتا ہے. حضرت نے کوئی اس پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا, حالانکہ موقع ہوتا ہے شکوہ کرنے کا, بھی میں نے تجھے کہا کہ جب تیری ملازمت بحال ہو جائے گی تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی بھائی تذکرہ تو کر دینا, بے گناہ آخر جیل میں پڑا ہوا ہے. خیر, اس نے خواب ذکر کی, حضرت نے اس کو تعبیر بتائی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو اس نے سات گائے موٹی سات لاغر دیکھی ہیں, اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال جو ہیں وہ خوشحالی کے آئیں گے, بارشیں خوب برسیں گی, فصل خوب ہوں گے, اناج بھی خوب, غلے خوب پیدا ہوں گے, باغات کے پھل پھول خوب لگیں گے. اس کے بعد سات سال کاٹ کے آئیں گے, سخت کاٹ پڑے گا, اور اس کے بعد پھر ایک سال اللہ رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے, پھر کاٹ دور ہوگا. تو حضرت نے یہ تعبیر بس بتائی اور پھر ساتھ تدبیر بھی بتا دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو امتوں کے خیر خواہ ہمدرد ہوتے ہیں, اور یہی خیر خواہ ہمدردی بطور وراثت کے اللہ پاک حضرات اولیاء اللہ کے سینے میں رکھتے ہیں. وہ سب کے وقت خیر خواہ ہمدرد ہوتے ہیں, انہیں کسی بھی کوئی تمہ لالچ نہیں ہوتی. تو حضرت نے تعبیر تو یہ بتا دی اور ساتھ تجویز یہ بتائی کہ میری تجویز یہ ہے کہ 7 سال جو خوشحالی کے آئیں گے, بارشیں خوب ہوں گی, غلہ خوب پیدا ہوگا, ساری چیزیں وافر ہوں گی, ان میں یہ ہے کہ غلہ استعمال کرنے کے اندر احتیاط کرنا, وہ سٹوں میں رہے, جتنا تمہیں ضرورت ہو وہ صاف کر کے استعمال کریں, باقی اسی طرح رہے تاکہ محفوظ رہے. اور وہ غلہ جو آپ محفوظ کریں گے تو 7 سال جو قحط کے آئیں گے اس میں وہ کام آئے گا. یہ حضرت نے تجویز بتا دی, خواب کی تعبیر بتائی, تجویز بتا دی. وہ نوجوان یہ خواب کی تعبیر تجویز لے کر کے بادشاہ کے ہاں جب پہنچا, بادشاہ ہے دربار, شاہی دربار لگا ہوا ہے, درباری بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تعبیر اور تجویز جب اس نے بتائی تو بادشاہ بہت مطمئن ہوا. بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لائیں, میں خود اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی زبان سے میں خود تعبیر سننا چاہتا ہوں. اتنا قیمتی آدمی, اتنا عقل مند سمجھدار آدمی. بادشاہ بڑا مطمئن ہوا اور حضرت کی زیارت کا بڑا فدائی ہوا. خیر پھر قاصد پہنچا جیل میں, اس نے کہا, عرض کیا کہ آپ کو وقت کا بادشاہ بلا رہا ہے, آپ بڑے اعزاز کے ساتھ وہاں تشریف لے جائیں کہ بادشاہ آپ کی زیارت ملاقات کا مشتاق ہے, شہدائی ہے, تو میں اس کا قاصد بن کر کے آیا ہوں. ہم جیسے کو ہوتے تھے شاید فوراً چلے جاتے, لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, بڑا حوصلہ اور صبر تحمل تھا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں ویسے تو نہیں جاؤں گا, میرے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس کی پہلے تحقیق کی جائے. مصر کی عورتوں نے میرے اوپر جو مقدمہ بنایا ہے اس کی تحقیق کی جائے کہ آیا اس میں قصور کس کا ہے. بادشاہ کے کہو کہ اس کی تحقیق کرے, اور جب تک اس کی تحقیق اور تفتیش کر کے اس کا صحیح واضح نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا, 900 کا تک جیت نہیں نکلوں گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں. خیر قاصد واپس گیا, اس نے بادشاہ سے جا کے کہا, تو بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو بلایا. یہ سارا جتنا بھی پلان تھا یہ عمرا کی عورتوں نے بنایا تھا, پلان وزیروں کی, بٹے بٹے امیر لوگوں کی عورتیں جو تھیں, زلیخا نے انہیں کی دعوت کی تھی. جب دعوت کی تھی کیونکہ وہ ان پہ عاشق فدا ہو گئی تھی, شہر کے اندر پھر اس کی شہرت ہوئی کہ بھائی عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام پہ فدائی ہو گئی ہے, یہ اچھی بات نہیں, یہ غلط خیال ہے, یہ ہے وہ ہے. تو زلیخا نے پھر یہ عمرا اور عصا کی عورتیں جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا, سب کی دعوت کی, کھانے کے انتظام کیا, فروٹ وغیرہ کے انتظام کیا, ہر ایک کے ہاتھ میں فروٹ کاٹنے کے لیے چاقو چھری دی تاکہ جب ضرورت پیش آ جائے تو دوسرے سے لینے کی ضرورت نہ ہو, ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. جب یہ سارا انتظام کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک کمرے میں تھے, اس زلیخا نے ان سے کہا اب آپ ان کے سامنے ذرا عورتوں کے سامنے آئیں, کیونکہ اس کے گھر میں رہتے تھے. تو جب حضرت باہر نکلے تھے مصر کی عورتوں نے حضرت کو دیکھا, ان کو حسن و جمال دے کر کہنے لگے, ما ھذا بشر, یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو ملک ان کریم ہے, یہ تو بہت معزز فرشتہ ہے, یہ کوئی انسان نہیں, اتنا خوبصورت حسین و جمیل انسان والا کہتے ہیں, یہ تو انسانی صورت کے اندر ایک فرشتہ نظر آتا ہے. قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ وہ جو ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں نا فروٹ کاٹنے کے لیے, بجائے فروٹ کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی. یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تو ان کے ہوش ٹھکانے نہ رہے. تو پھر اس کی وجہ کر کے پھر پہلے تو مسئلہ ایک عورت کا تھا, اب گئی عاشق فدائی ہو گئی, تو حضرت کو جیل میں جانا پڑا. تو پھر جب جیل سے نکلنے کے لیے قاصد بادشاہ کو پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ تحقیق کی جائے. مصر کے بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا, وہ رؤساء وزراء عمراء کی جو عورتیں تھیں ان کو بلایا, بلا کر کے پوچھا. سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہمارا قصور ہے, یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, وہ بے داغ انسان ہے, ان کا کوئی قصور نہیں, یہ سب ہمارا قصور ہے, ہمارا جال ہے. عورتوں کے جال بھی عجیب ہوتے ہیں, یہ سب ہمارا مکر و فریب تھا, ان کا کوئی قصور نہیں, بے داغ ہے, ان کی زندگی بے عیب ہے. سب عورتوں نے جب یہ اعتراف کر لیا اپنے قصور کا تو پھر قاصد گیا, حضرت بار تشریف لائے, بادشاہ سے ملاقات ہوئی, بادشاہ نے بڑا اعزاز کرم دیا, تعبیر بھی سنی تجویر بھی سنی, بادشاہ بڑا مطمئن ہوا. حضرت نے فرمایا اگر آپ مجھ کو یہ زمین کے خزانے پہ مقرر کر دیں تو میں اس کے انتظام بھی اچھا سنبھال سکتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حکومت بھی کرنا جانتے ہیں, یعنی کہ نہیں حکومت سب سے بہتر کر سکتے ہیں, ان کی حکومت بھی مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولوی نہیں کر سکتے, مولوی ان سے بہتر حکومت کر سکتے ہیں انبیاء کی وراثت میں. تو بادشاہ نے ان کو جو ہے وزیر خزانہ یعنی زمین کے خزانے پر مقرر کر دیا, وزیر خزانہ مقرر کر دیا. پھر ترقی ہوتے ہوتے گویا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. جب ملک کے خزائن کے یہ وزیر بن گئے, نگران اعلیٰ بن گئے, ان کے قبضہ میں آ گئے, تو وہ پھر سات سال اور خوشحالی کے بھی پھر کات کے بھی آئے. جب کات شروع ہوا تو وہ بہت ملکوں میں کات پھیلا, عام کات تھا, اور اس کات کے اندر حال یہ تھا کہ سوائے مصر کے اور کہیں غلہ نہیں ملتا تھا, لوگ پریشان تھے. اس کات کا اثر پھر شام میں کنعان میں پہنچا, جہاں حضرت کے والد والد رہتے تھے, بھائی رہتے تھے. کات کا اثر پہنچا, چونکہ عام کات تھا اور سوائے مصر کے کہیں سے غلہ نہیں ملتا تھا, اور غلہ حضرت دیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, یہ مقرر تھے. پھر قصہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ گھر میں بھی فقر و فاقہ شروع ہو گیا, غلہ ملنا مشکل ہو گیا. ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ سنا ہے کہ مصر کے اندر بادشاہ بڑا رحم دل ہے, وہ غلہ دیتے ہیں, وہاں سے لوگ غلہ لاتے ہیں, اجازت ہو تو ہم بھی جائیں. فرمایا بیٹوں کو فرمایا جاؤ تم بھی جا کر کے وہاں سے غلہ لاؤ, کچھ پیسے لے کر کے آئے. جب مصر میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا, یہ وہی ہے مجھے کنویں میں ڈالنے والے, لیکن بھائیوں نے نہیں پہچان سکا, اس لیے کہ اس وقت بادشاہ کی حیثیت میں تھے, وہ عام لوگوں کی حیثیت میں تھے. پھر زمانہ گزر گیا, ان کے دماغ سے بھی غالباً ظہور ہو گیا, تو حضرت نے پہچان لیا وہی بھائی ہیں, اور بھائیوں کا بڑا احترام کیا, ٹھہرایا, خدمت کی. اور کچھ ناواقف یا تھا بھی ناواقف ہو کے حال حوال پوچھتا ہے نا, ناواقف ہو کر کے حال حوال پوچھا, بھائی تمہارے کو اور بھائی بھی ہے, حضرت کا ایک حقیقی بھائی اور بھی تھا, یہ دو بھائی تھے ایک والدہ سے, دس بھائی تھے دوسری والدہ سے, وہ بڑے بھائی تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے, کوئی اور بھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب ہیں, بوڑھے ہیں, ان کا بیٹا تھا وہ بھیڑیا کھا گیا, اس کے صدمے میں وہ روتے رہتے ہیں. ان کا ایک بھائی ہے جو ان سے چھوٹا ہے, وہ والد کے پاس رہتا ہے, ابا جی کے پاس رہتا ہے. انہوں نے فرمایا بھائی اگر اس بھائی کو ساتھ لے آئے, آئندہ جب آئیں غلہ لینے کے لیے تمہیں ایک اونٹ کا غلہ مفت ملے گا, اور قحط کے دور میں ایک اونٹ کا غلہ مفت ملنا کوئی آسان نہیں, اونٹ تو غالباً 8-10 من گندم اٹھا لیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم اس بھائی کو لے آنا, وہ حضرت کا حقیقی بھائی تھا, ایک ہی والدہ سے تھے, کہ تمہیں ایک اونٹ کا غلہ مفت ملے گا. بھائیوں نے کہا جی ہم کوشش تو کریں گے والد صاحب کو منائیں گے لیکن والد صاحب باندھنے والے نظر نہیں آتے. اس لیے کہ ہمارا ایک بھائی پیڑیا کھا گیا. اس کے بعد پھر اب والد صاحب جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو جو ہے ادھر ادھر کہیں نہیں جانے دیتے اور ہمارے سپرد وہ نہیں کرتے. بال ہم کوشش کریں گے. خیر جب ان کا قافلہ رخصت ہونے لگا, ان کا سامان جب شاہی ملازموں نے جب تیار کیا غلہ وغیرہ, تو حضرت نے ایک خادم سے فرمایا کہ انہوں نے جو پیسے دیے ہیں نا وہ پیسے ان کے وہ جو بوری ہوتی ہے غلے کی اس بوری میں رکھ دیں تاکہ گھر میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے پیسے واپس ہو گئے ہیں تو پھر دوبارے آئیں گے. اور ہو سکتا ہے گھر میں پیسے ہی نہ ہو تو پھر دوبارے آئیں, بیچارے تو کیسے آئیں. وہ پیسے بھی وہاں رکھوا دیے. خیر جس وقت وہاں پہنچے کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹے جب پہنچے, خدا کی شان دیکھیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ میرا بیٹا یوسف ہی ہے. خدا کی شان دیکھیے جب اللہ نے بتایا تو کیا پتہ چلتا ہے. ان پر بھی بڑی آزمائش ابتلا تھی. جب وہاں پہنچے تو بیٹوں نے عزیز مصر, ان کو عزیز مصر کہہ کر کے پکارا جاتا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی کہ اے ابا جان مصر کا بادشاہ بہت مہربان ہے, بڑا شفیق ہے, بہت قدردان ہے, ہماری بڑی خدمت کی, بڑی مہمان نوازی کی. اور ہمیں انہوں نے کہا کہ تمہارا اور بھائی جو ہے اگر وہ لے آؤ جب پھر آؤ گے تو تمہیں ایک اونٹ کا غلہ مفت ملے گا. ابا جی اگر آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, چونکہ بڑی سختی ہے تکلیف ہے, تو ایک اونٹ کا غلہ مل جائے گا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چونکہ شدید کان تھا, غلہ ملنا مشکل, گھر کے اخراجات پورے کرنے بڑے مشکل تھے, تو حضرت نے پھر ان پر اعتماد کر کے اجازت دے دی اور پھر ان کو نصیحت بھی فرمائی کہ اے میرے بیٹو جب مصر شہر میں جاؤ گے نا ایک دروازے پہ داخل نہ ہونا, ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا متفرق دروازوں سے. اس زمانے میں شہروں کے آس پاس فصیل ہوتی تھی جس کو شہر پناہ کہتے ہیں, دیوار ہوتی تھی اس میں دروازے لگے ہوتے تھے, رات کے وقت بند کر کے وہاں سنتری وغیرہ چوکیدار کھڑے ہو جاتے تھے. تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ جب وہاں جاؤ گے شہر میں داخل ہوگے تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, مختلف دروازے سے داخل ہونا. یہ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ چونکہ نبی کے بیٹے تھے, خوبصورت تھے, دس کے دس جوان گیارہ میں یہ تھے جس کو لے کے جا رہے ہیں, تو جب یہ گیارہ داخل ہوں گے ایک ہی دروازے سے ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے. یہ نظر بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے, نظر نہ لگ جائے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تدبیر فرمائی اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, مختلف دروازوں سے, تاکہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. اور پھر فرمایا فاللہ خیر الحافظہ وارحم الراحمین. میں ایک تدبیر اور تجویز ہی بتا سکتا ہوں, اللہ کی تقدیر کو میں ٹال نہیں سکتا. معلوم نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. خیر بیٹوں نے پھر والد ماجد کی اس وصیت پہ عمل کیا. جب بھی سر پہنچے تو پھر ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے, مختلف دروازوں سے داخل ہوئے. داخل ہوئے لیکن خدا کی تقدیر دوسری طرف سے آ گئی, نظر تو نہ لگی لیکن دوسری طرف سے تقدیر آ گئی. وہ تقدیر یہ ہوئی کہ پھر جب پہنچے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بھائیوں نے تو ان کو نہ پہچان سکا, پہلی دفعہ بھی دوبارہ بھی نہ پہچان سکا, تو حضرت نے تو پہچان لیا یہ وہی بھائی ہیں. اور جب ان کا حقیقی بھائی ساتھ لے کے گئے تو ان کو تنہائی میں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں, اب تم پریشان نہ ہونا, کسی قسم کی فکر نہ کرنا, میں تیرا بھائی یوسف ہوں, بتا دیا. فرمایا کہ راز کی باتیں بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا, اس لیے کہ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو اس سے پہلے پہلے ہم یہ راز نہیں ظاہر کر سکتے. اللہ کی حکمت یوں ہے, کیونکہ ابھی اور بھی امتحان آنے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے بڑے آزمائشیں بھیجی. خیر ان کو جب بتا دیا, غلہ وغیرہ دے دیا, اور جب قافلہ رخصت ہونے لگا، سامان ان کا جب تیار ہوا، اونٹوں پہ غلہ جب لادنے لگے بوریوں میں غلہ ڈال کر کے، تو حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ جو ہمارا سا ہے نا، سا ہوتے ہیں آڑے کو کہتے ہیں جس سے وہ گندم وغیرہ ناپتے ہیں، وہ عالمن چاندی کا تھا، تو حضرت نے خادم سے فرمایا کہ میرے بھائی کی جو بوری ہوگی نا، بھائی کی بوری ہوگی حقیقی بھائی، ان کا نام تھا بنیامین، اس کی بوری میں ڈال دینا، یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی. خیر ڈال دیا گیا، قافلہ جب رخصت ہوا، جب قافلہ رخصت ہوا تو پیچھے سے بادشاہ کی طرف سے پھر ایک منادی پہنچا، ایک قاصد پہنچا، اس نے آج اعلان کیا کہ اے قافلے والوں، تم چور معلوم ہوتے ہو. وہ بڑے حیران ہوئے، بھائی ہم تو بڑے دور سے آئے ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں مصر شہر میں، دوسری بادشاہی میں ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا چیز گم گئی؟ انہوں نے کہا سوائل ملک، بادشاہ کا وہ سا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور جو آدمی خود بخود دے دے اسے ایک اونٹ کا غلہ بطور انعام کے دیا جائے گا، وہ سا دے دے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں، ہم یہاں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے. اس قاصد نے کہا اگر تمہارے پاس وہ نکل آئے تو پھر سزا کیا ہوگی؟ تم کہتے رہے ہو نا بھائی ہم چور نہیں، چوری کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر وہ بادشاہ کا سوائل ملک جو ہے، وہ بادشاہ کا سا اگر تم میں سے کسی کے سامان سے نکل آئے تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق حکم سنا دیا، ان کی شریعت کا حکم سنا دیا. چونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو سارے نبیوں کے دادے ہیں. تو بہرحال صاحبزادوں نے کہا جی کہ اگر وہ بادشاہ کا سا جس کے پاس سے، جس کے سامان سے ملے، تو ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ آدمی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ایک سال تک وہ اس کا غلام بنا کر کے اس کے پاس رہنا پڑتا ہے، بس وہی اس کی سزا ہے کہ وہ آدمی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بھائیوں نے اپنی شریعت کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا فیصلہ سنا دیا. خیر جب تلاشی دی گئی اور بھی جتنے بوریاں تھیں غلے کی، سب کو دیکھا گیا، لیکن کسی سے نہیں نکلا. حضرت یوسف علیہ السلام حقیقی بھائی بنیامین ہیں، ان کی غلے کی بوری سے وہ سا نکلا. جب وہ سا نکلا تو قاصد نے کہا دیکھو جی تم تو کہتے ہو ہم نے چوری نہیں کی، اب تو یہ سا تم ان کے سامان سے نکلا ہے، اب چوری تو برآمد ہو گئی اور فیصلہ بھی تم نے سنا دیا ہے، لہذا ہم ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں بادشاہ کے یہاں. آپ پکڑے گئے. یہ تدبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بتائی تھی، اور یہ ویسے نہیں بتائی، اللہ کے حکم سے بتائی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ پکڑے گئے، اب ان کے بھائی جو تھے قافلے میں اور لوگ بھی تھے، بھائی بھی تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے. جو بڑا بھائی تھا اس نے دوسرے بھائیوں کو کہا کہ تم جاؤ واپس جائیں، غلہ لے کے جائیں، قافلے والوں کے ساتھ جائیں، اور والد ماجد سے جا کے عرض کریں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا میں پکڑے گئے ہیں، اور ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں غیب کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے اور بڑی یقین دہانی ہے، وعدے کر کے اپنے بھائی کو لے کر کے آئے تھے، لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ ہمارا بھائی چوری کرے گا، ہمیں علم نہیں. ہر دوسرے بھائی رخصت ہوئے، بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اب والد صاحب کو منہ دکھاؤں تو کس طریقے سے منہ دکھاؤں؟ وہ پہلے ایک بھائی تھا، اس کو لے گئے تھے کنویں میں جا کے ڈالا اور بہانہ بنایا کہ بیڑیے کھا گئے، اب اس کے ساتھ معاملہ یہ بن گیا، تو اب آپ کو میں وہ کیسے دکھا سکتا ہوں؟ تم جاؤ جا کر کے والد صاحب سے عرض کر دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، تو میں یہاں ہی رہوں گا. جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی رہائی کا انتظام فرما دیں، اللہ جب چاہتے ہیں تو رہائی کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، تو دونوں بھائی حاضر ہوں گے، اور یا والد ماجد مجھے خود بلائیں تو پھر جاؤں گا، ورنہ میں زمین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. خیر جب حضرت کے بھائی جب اس طرح پکڑے گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس رہ پڑے، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، تو مہربانی فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی، سورہ یوسف پہ ہے. تو حضرت خاموش ہو گئے، دل میں فرمایا کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو کہ مجھ پر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ اظہار کا بھی حکم نہیں تھا، خاموش ہو گئے. تو خیر پھر ایسا ہوا کہ بھائی کو وہاں رکھ لیا، چونکہ انہوں نے اپنی شریعت کا حکم کو سنا دیا تھا. قافلہ جب کنعان میں پہنچا، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹے جب پہنچے تو سارا قصہ سنایا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر نیا صدمہ لگا، ایک صدمہ تو پہلے بیٹے کا تھا نا یوسف علیہ السلام کا، دوسرا نیا صدمہ لگا. یا صفا لا یوسف، پھر یوسف یاد آئے، سمجھے گا نا. وب جزت ہے نا مرن خود، قرآن پاک کہتا ہے کہ غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. بیٹے کا غم، یوسف علیہ السلام کے اتنا غم تھا، غم لگا کہ رو رو کر کے آنکھیں سفید ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر یاد کیا. تو حاصل یہ ہے کہ پھر علماء نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا بادشاہ مصر کی طرف، یہ پتہ نہیں تھا کہ مصر کا بادشاہ میرا بیٹا ہی ہے. خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمارا خاندان جو ہے نبیوں کا خاندان ہے، میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہم نبیوں کے خاندان ہیں، ہمارا خاندان چور نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان میں سے کوئی آدمی چور نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے بیٹے نے چوری نہیں کی. تو اللہ کی تقدیر قضاء و قدر کا مسئلہ ہوگا، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا. اس قسم کے مضمون جب خط لکھا لی یوسف علیہ السلام نے پڑھا، وہ رو پڑے. لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ اظہار کا بھی حکم نہیں آیا تھا، بکزال کا کتنا علی یوسف، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو ہم نے سکھائی تھی، اس لیے کہ بھائی کو بادشاہ کے قانون، بادشاہ مصر کے قانون میں بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، سمجھے، اپنی شریعت، باپ دادے کی شریعت کے قانون سے، حکم سے روک سکتے تھے، یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی. خیر حضرت یعقوب علیہ السلام کو نیا صدمہ لگا. حاصل یہ نکلا کہ پھر مغلہ تو ختم ہو گیا، کاد تھا، گھر میں پیسے بھی نہ رہے، اب جب فقر و فاقہ شروع ہو گیا، پیسے بھی نہ رہے، فاقہ شروع ہو گیا، تو پھر بیٹوں نے اجازت لی کہ حضرت اگر اجازت دیں تو مصر میں جائیں، بادشاہ کی خدمت میں عرض کریں، بھائی کو حکم دیکھ لیں، کیونکہ بھائی پکڑا ہوا ہے، بھائی پکڑا ہوا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مصر میں جا کے ان کی چھڑانے کی، رہائی کی کوئی کوشش کریں. تو پھر بھائی آئے قافلے کے ساتھ، اور خدا کی شان کے پھر پاس پیسے بھی نہیں تھے، چونکہ غربت تھا، فقر و فاقہ کا دور تھا، پیسے بھی نہیں تھے. پھر جب پہنچے تو بھائیوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھر میں بڑا صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، فتصدق علینا، ہم صدقہ خیرات کیجیے، ان صدقے کا غلہ دے دیجیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر غلہ دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اپنا معاملہ ظاہر کر دیجیے، اب بتا دیجیے میں ہوں یوسف، بھائی. پھر انہیں زہر کیا، اور اپنی قمیض اتار کر کے دی. فرمایا کہ جاؤ میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈال دینا, اللہ ان کو بینا بنا دیں گے. یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا, وہ بھی اللہ, باپ بھی اللہ کے نبی تھے, یہ بھی اللہ کے نبی تھے. قمیض لے کر کے قاصد رخصت ہوا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب مصر سے وہ قافلہ رخصت ہوا, وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر کے جب وہ شخص قافلے کے ساتھ روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں, ملک شام فلسطین میں ہیں, کنعان فلسطین میں ہے. تو حضرت نے بیٹوں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف, اگر تم مجھے یوں نہ کہو کہ یہ ویسے بوڑھا آدمی ہے, ویسے باتیں کر رہا ہے, تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. خدا کی شان دیکھیے, اب قاصد مصر سے رخصت ہو رہا ہے, کہاں مصر کہاں فلسطین, کتنا بڑا فاصلہ ہے. لیکن اللہ پاک مطلب یہ ہے کہ قمیض کی خوشبو ان کو کہاں پہنچا رہے ہیں. بیٹوں نے کہا کہ آپ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں, جو زمانہ گزر گیا, اتنا زمانے میں اب یوسف کہاں. علماء نے فرمایا, بعض علماء لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی 80 سال کے بعد ملاقات ہوئی, 7 سال کی عمر کے تھے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, 80 سال کے بعد. لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی. 40, اب 40 سال کا زمانہ کو تھوڑا زمانہ ہے, بہت بڑا زمانہ ہے. حاصل پھر یہ نکلا کہ یہ قمیض لے کر کے قاصد جب پہنچا کنعان میں, اس نے پھر حضرت کی قمیض ان کی آنکھوں مبارک پہ ڈال دی. وہ قمیض ڈالنے سے وہ بینا ہو گیا, وہ جو بینائی چلی گئی تھی نا جی, وہ عزت ہے نا میرا خود, اللہ نے پھر بینا بنا دیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا تھا, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین کو بھی یہاں لے اور سارے بھائیوں کو, سارے گھر والوں کو یہاں لے, سب کو یہاں لے. خیر یعقوب علیہ السلام کے پاس پھر وہ قاصد پہنچا, بڑے بھائی نے بشارت دی یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یوسف کس حال میں ہے؟ بڑے بھائی نے کہا جی کہ مصر کا بادشاہ ہے. بڑے بھائی نے کہا کہ اس وقت مصر کا بادشاہ ہے, دنیا کا بڑا بادشاہ اس وقت وہی ہے, بڑا بادشاہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بادشاہ ہی نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے کس حالت میں ہے. میں ایمان کے بارے میں, عمل صالح کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں نہیں پوچھ رہا کہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے, کس حال میں ہے. وہ بڑے بھائی نے پھر حضرت کا تقویٰ بیان کیا. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تقوے کے اندر پاک بازی میں بے مثال ہوتے ہیں. حضرت کا تقویٰ حالات بیان کیے, یوسف علیہ السلام مطمئن ہوئے. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کی جسمانی راحت کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ جسمانی لحاظ سے زیادہ ان کو راحت ملے, ان کو روحانی راحت کی زیادہ فکر ہوتی ہے. ایمان اور تقوی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی ایمان کی حالت کیسی ہے, ایمان میں نقص تو نہیں آ گیا, اعمال صالحہ میں کمی فتور تو نہیں آ گیا. تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کس حال میں تم نے پایا, یوسف کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وقت کا بادشاہ ہے, انہوں نے یہ فرمایا. خیر جب بشارت سنانے والا پہنچا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے, تو حضرت کا تقاضا ہوا کہ میں اسے کچھ انعام میں دوں, اس لیے کہ یہ اس نے بشارت سنائی ہے, یوسف علیہ السلام کچھ انعام میں دوں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے گھر میں تنگ دستی تھی, 7 دن سے کوئی چیز نہیں پکی, فقر و فاقہ تھا. تو حضرت نے اس قاصد سے فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ شے نہیں, اگر ہوتی تو میں تجھے کچھ دنیاوی لحاظ سے انعام دیتا. اب دنیاوی انعام تو نہیں ہے, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سکرات موت کی سختیوں کو تیرے لیے آسان کر دے. موت نے تو آنا ہے, تو میں تیرے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ سکرات موت کے مراحل, موت کی سختیاں اللہ تیرے لیے آسان کر دے. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا بہت قیمتی دعا, اللہ کے نبی کی دعا ہے, یہ دنیاوی انعام سے بڑھ کر کے ہے. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہو جائے, صدمے کے بعد تکلیف کے بعد خوشی حاصل ہو جائے, تو پھر کچھ دنیاوی لحاظ سے انعام دینا, کچھ شے دینا, یہ بھی سنت انبیاء ہے. اور فقر و فاقہ یہ بھی سنت انبیاء ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں فقر و فاقہ بھی رہا. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے یاتے اس امت میں گزرے ہیں جن کے گھروں میں فقر و فاقہ رہا. ہمارے پیروں کے پیر حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی کئی کئی دن تک فاقہ رہتا تھا. اور ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, جو اولیاء کے علماء کے مقتدا اور امام ہوئے ہیں, ہزار سال کے مجدد ہوئے ہیں, ان کے پیر و مرشد شیخ المشائخ حضرت خواجہ من باقی باللہ کا قصہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے. اور شاہ عبدالحدیث محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ کا قصہ نقل کیا. اس قصے کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ والوں کی خدمت کرتا ہے نا, تو وہ محروم نہیں رہتا. اللہ والوں کی جو خدمت کرتا ہے, وہ اللہ والوں کا خدمتگار محروم نہیں ہوتا, خدا اس کو نواز دیتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے قصہ یہ نقل کیا. ایک مرتبہ خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کئی وقت کا فاقہ تھا. خانقاہ میں کچھ شہد نہیں تھی. خدا کی شان کے بہت معزز اللہ کے ولیوں کی جماعت آئی خواجہ کو ملنے کے لیے. بڑے معزز لوگ آئے حضرت خواجہ کو ملنے کے لیے, چند آدمی آئے. حضرت کی خدمت میں پہنچے, ملے بیٹھے, تو حضرت کے ہاں تو فاقہ تھا, گھر میں کوئی شے, خانقاہ میں کوئی شے کھانے کے نہیں تھی, فاقہ تھا. جب یہ حضرات آئے تو وہاں ایک نان بھائی رہتا تھا. حضرت کی خانقاہ گھر کے پاس, خانقاہ کے پاس ایک نان بھائی رہتا تھا. اس نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ حضرت کے مہمان ہیں. یہ مہمان تو ہے, حضرت کے پاس پہنچے, ان کی خدمت میں بیٹھے. اس نان بھائی نے بہترین قسم کا کھانا, بہت عمدہ قسم کا کھانا اس وقت کے لحاظ سے تیار کر کے بڑی خوشی محبت سے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر کے لے آیا, حضرت نے پیش کیا کہ حضرت یہ میں ہدیہ لے کر کے آیا ہوں, تو میری بڑی سعادت ہے کہ آپ اگر قبول فرما دیں کہ آپ کے مہمانوں کے لیے میں یہ کھانا پکا کے لے آیا ہوں. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نقل کیا ہے کہ بزرگوں کو اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی, مہمانوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. اس مہمان آ جائے تو ان کی بڑی فکر ہوتی ہے, اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی. جس حال میں اللہ رکھے ٹھیک ہے. تو حاصل یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں نان بھائی حضرت کے مہمانوں کے لیے بڑا پرتکلف قسم کا کھانا پکا کے لے آیا, اور بڑی التجا کی کہ حضرت کی میری سعادت ہے, آپ قبول فرمائیں یہ آپ کے مہمانوں کے لیے میں پکا کے لایا. حضرت نے قبول فرمایا, بڑی خوشی سے قبول فرمایا. مہمانوں نے کھایا, جب مہمانوں نے کھایا تو حضرت بہت خوش ہوئے اس نان بھائی پر, بڑے خوش ہوئے. تو حضرت نے اسے فرمایا, بھائی مانگو, کیا لینا چاہتے ہو؟ اس نان بھائی سے فرمایا, کیا لینا چاہتے ہو؟ حق تعالی جل شانہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی, تو کیا لینا چاہتے ہو؟ اس نان بھائی نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ لینا چاہتا ہوں, اللہ مجھے آپ جیسا بنا دے, مجھے اپنا جیسا بنا دو. تو حضرت نے فرمایا, یہ تو مشکل ہے بھائی, کو اور بات مانگیے. اس نے کہا, نہیں حضرت, بس میں تو یہی مانگنا چاہتا ہوں, آپ توجہ فرمایا, اللہ پاک مجھے آپ جیسا بنا دے. جیس پہ اڑ گیا, ڈٹ گیا, تو حضرت نے فرمایا, ٹھیک ہے, تیار ہو جاؤ. حضرت نے اس کو توجہات دینی شروع کی, اور جب توجہات دینی شروع کی, ایک دفعہ بھی دی, دوبارے بھی دی, سے بارے بھی دی, نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ آخری توجہات میں ایسا ہوا کہ وہ بے عینی خواجہ محمد باقی باللہ بن گیا. اس کی صورت بھی اللہ نے ایسی بنا دی. یعنی پھر امتیاز مشکل رہ گیا تھا کہ ان میں باقی محمد باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہ چونکہ اس نسبت کا متحمل نہیں ہو سکا, برداشت نہیں کر سکا کہ حضرت کی عالی بلند نسبت وہ کیسے برداشت کر سکتا. یہ تو بہت اس کے لیے بڑا وسیع ظرف چاہیے کہ حضرت نے اتنے عرصے میں جو نسبت معلیٰ اور نسبت عالیہ حاصل کی تھی کہ نان بھائی کو چند ساعت میں حاصل ہو گئی. اتنا ظرف تو بڑا مشکل تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے استغراق کی کیفیت تاری ہو گئی, بیہوش کی استغراق کی کیفیت تاری ہو گئی, اور چند دن وہ استغراق کی کیفیت میں انتقال کر گیا, فوت ہو گیا. علماء نے لکھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین والمفسرین نے فرمایا, خدا کی شان دیکھیے یہ دنیا میں زندہ رہا تو نان بھائی کی حیثیت میں رہا, جب دنیا سے رخصت ہوا تو خواجہ محمد باقی باللہ بن کر کے رخصت ہوا. جب دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ نے یوں بنا دیا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ والوں کی خدمت کرنے والا نبیوں کی خدمت کرنے والا محروم نہیں رہتا, خدا اس کو نواز دیتے ہیں. یہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے مختصر انداز میں. خیر پھر چونکہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے والدین کو بھی بھائیوں سب کو لے آؤ, پھر یہ تقریباً 93 آدمی کا قافلہ تھا جن میں حضرت کے والدین بھی تھے اور مرد و عورتیں مجموعہ قافلہ 93 آدمی تھے. مصر میں پہنچے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا استقبال کیا اور ان کو لا کر کے اپنے شاہی تخت پہ بٹھایا. جب والدین بھی بیٹھ گیا اور پھر کیا بھائی بھی پہنچ گیا, سب نے حضرت کے سامنے سجدہ کیا. قرآن پاک میں ہے سب نے سجدہ کیا, غالباً فرض لہو سجدہ کا لفظ کہیں آتا ہے. ورفع بابائی العرش, یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو عرش پہ بٹھایا یعنی شاہی تخت بٹھایا. وفر لہو سجدہ, اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. وقال یا بت ہاذا تعبیر رؤیا یا من قبل, اے میرے ابا جان جو میں نے بچپن میں تعبیر دیکھی تھی کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں, یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے میری خواب کی تعبیر کو سچا کر دیکھا ہے. کتنے سالوں کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہوئی. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے رب کا میرے اوپر بڑا احسان ہوا جب اللہ نے مجھے جیل خانے سے نکالا. وجابکم من البدو, اللہ تمہیں بدو کہتے ہیں دیہات کو, اللہ آپ کو دیہات سے یہاں شہر میں لے آیا. من بعد ان نظر الشیطان بینی و بین حکمتی, بعد اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک چپکل نزا پیدا کر دیا, اللہ نے فضل فرمایا. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب بہت ہی لطیف ہے, جس بات کو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لطیف تدبیریں فرماتے ہیں, آدمی ان تدبیروں کو نہیں سمجھ سکتا. انہ العلیم الحکیم, وہ بڑے علم والے ہیں, بڑے حکمت, اللہ کے ہر کام میں حکمت. یوسف علیہ السلام نے والدین کے سامنے بھائیوں کے سامنے فرمایا. حاصل یہ ہے جب والدین ملے, بھائی ملے, سب ملے, اطمینان ہوا, سکون ہوا. اب یوسف علیہ السلام حق تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا فرماتے ہیں, جو میں نے آیت شریف پڑھی ہے, جو دعا ان کی پڑھی ہے. کیونکہ یہ سارا قصہ جب مکمل ہوا, والدین کی زیارت ملاقات بھی نصیب ہوئی, بھائیوں کی ملاقات بھی نصیب ہوئی, اطمینان سکون ہوا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں, اس میں بالخصوص خاتمہ بالایمان کی دعا مانگتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خاتمے کی بڑی فکر ہے. ان کو آدمی کتنے ہی اللہ کی بارگاہ کا مقبول کیوں نہ ہو, دعا دنیوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کتنے بلند مراتب اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں، لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اس پہ مغرور نہیں ہوتے کہ ہمیں اللہ نے بڑے بلند مراتب عطا فرمائے، اس پہ مغرور نہیں ہوتے. انہیں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ چیزیں سلب نہ ہو جائیں یا کمی نہ آ جائے. اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ موت تک یہ حالات باقی رہیں بلکہ ان میں ترقی ہو. اس لیے یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے فریاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک، آپ نے مجھ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی. وعلمتنی من تاویل احادیث، آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. شاہ عبد القادر مقدس دہلوی فرماتے ہیں علم بھی کامل پایا، دولت بھی کامل پائی، اب شوق ہوا باپ دادوں کے مراتب ان کے ساتھ ملنے کا. اللہ سے فریاد کر رہے ہیں یا اللہ جب میرے خاتمے کا وقت آئے تو مجھے کامل اسلام پہ موت دے، کامل اسلام پہ. دیکھیے کیسی عجیب دعا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. ولی کہتے ہیں کارساز کو، کام بنانے والے کو. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بڑی حکومت بھی دی اور بڑے علوم بھی عطا فرمائے. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دنیا کے بھی کارساز ہیں، آخر کے کارساز ہیں. میرے دنیا کے سارے کام آپ نے کیے، مجھے حکومت بھی دی، علوم بھی عطا فرمائے، اپنے قرب کے اعلی مقامات آپ نے عطا فرمائے. انت ولی ہی فی دنیا، آپ ہی میرے دنیا کے بھی کارساز ہیں، مددگار ہیں. بل آخرہ، میرے آخرت کے کام بنانے والے بھی آپ ہی ہیں، میرے دنیا کے کام بھی آپ ہی بنائے ہیں، آخرت کے کام بنانے والے بھی آپ ہیں. دیکھو کیسی پیاری دعا فرما رہے ہیں. توفنی مسلمہ، مجھے موت دیجئے مسلمہ، کامل فرما برداری کی حالت میں. مسلم کہتے ہیں فرما بردار، اسلام نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، کہ میری موت آئے تو کامل اسلام پہ آئے. مؤلفقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ پہنچا دیجیے. نیکوں سے مراد بھی اعلیٰ درجے کے جو نیک حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ شامل رکھیے. یہ دعا فرمائی یوسف علیہ السلام نے. علماء فرماتے ہیں یاد یہ دعا اس لیے فرمائی کہ حق تعالی جل شانہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اب میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو حق تعالی جل شانہ کی لقاء ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اس لیے دعا فی الحال فرمائی. اور یا دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس وقت میرا آخری وقت آ جائے تو پھر مجھے دنیا سے کس حال میں اٹھانا، کامل اسلام کی حالت سے، کامل اسلام، کامل فرما برداری کی حالت میں، میں تیرا کامل فرما بردار اس حال میں. اور مجھے اعلیٰ درجے کے جو نیک صالح لوگ ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ساتھ شامل رکھتی ہے، جیسے دنیا میں نبیوں کی جماعت میں آخر میں نبیوں کی جماعت میں شامل رکھتی. اس دعا کا یا مطلب یہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. یا کسی آدمی پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، دنیا پریشانی مصیبتیں آتی ہیں، تو دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے تنگ آ کر کے، گھبرا کر کے موت کی آرزو تمنا نہیں کرنی چاہیے. اگر موت مانگنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا میرے لیے بہتر ہے، دین کے لحاظ سے دنیا میں رکھ، جب موت کا وقت بہتر ہو تو مجھے ایمان کی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما دے. یوں دعا مانگے. تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور اللہ سے مانگا کریں. خاتمہ بالایمان کی دعا، یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان کی ضروری ہے. مرتے وقت اگر ایمان مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اگر خدا نہ خواستہ مرتے وقت کسی کو ایمان نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے آپ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی سوانح عمریں پڑھ کے دیکھ لیں, بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کو فکر لگی ہوئی ہے خاتمے کی. کوئی آدمی اپنے خاتمے سے نڈر نہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر نہیں ہوتی, لیکن میں تواضع عاجزی ہوتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ مانگنے کی توفیق. ما علینا الا البلاغ.